साई रटके, साई साई रटके दीवाना हुआ, साई साई रटके दीवाना हुआ, किस्मत से बाबा शिरडी आना हुआ, सारा जग अब तो बेगाना हुआ, सारा जग अब तो बेगाना हुआ, साई के ही चरणों में ठिकाना हुआ, साई साई रटके दीवाना शिरडी वाले प्यारे साईं, ओम साईं जय जय साईं, शिरडी वाले प्यारे साईं, भक्ति में तेरी मस्ताना हुआ, भक्ति में तेरी मस्ताना हुआ, किस्मत से बाबा शिरडी आना हुआ, साईं साईं रटके दीवाना हुआ, साईं साईं रटके दीवाना हुआ, किस्मत से बाबा शिरडी आना हुआ, ओम साईं शिरडी वाले प्यारे साईं, ओम साईं जय जय साईं, शिरडी वाले प्यारे साईं, जीवन मेरा अब तो सुहाना हुआ, जीवन मेरा अब तो सुहाना हुआ, किस्मत से बाबा शिरडी आना हुआ, साईं साईं रटके दीवाना हुआ, साईं साईं रटके दीवाना हुआ, किस्मत से बाबा शिरडी आना हुआ, ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः।